Uwierz, możesz być kim chcesz. Powołaj bohatera, wybierz drogę i cel. Odwaga musisz mieć tylko ją, żeby grać. Gotowe, zaczynamy to. Roleplaying Life, profesja. Raper, poeta, paladyn. Pochodzenie z robotniczej, blokowej osady. Charakter chaotyczny, dobry, skłonność do skrajności. Znaki szczególne to neurotyczność, miłość do wolności. Typowe zachowania. Stanie z boku, chlanie w opór własne zdanie. Choćbym przy skroni miał klamę wrogów. Ulubione posłanie. Bachus, Eros, Budda, Jezus, ten jeden, który w historii nosił imiona wielu. Chorobie. Lekka paranoja z mukozolem, skuna nie pan. Przedramiona, poranione, pogaszony siepa. Nie ma lipy, choć na wege, nie na stekach. Językowa ma druga pochowa, nie narzeka. Siła woli. Brak palenie, rzucam jak bumerang. Kondycja zajebista, uprawiam biegi na melas. Odporność. Na krytykę i na rady 100%. Inteligent. Szaleńcza, gdy wyprzedza głupotę, to ja, bohater tego życia bez sequeli. Nagrywam swoje schody do nieba, Led Zeppelin. Parę leveli temu wszyscy bagatelizowali moje juvenil. Ja dziś jestem królem sceny, gram w roleplaying life, roleplaying life. Z dziecięcą wiarą w to, że mogę zmienić świat, gram w roleplaying life, roleplaying life. Choć nazbyt często nie umiem zmienić się sam, brak. Co macie zmienić, jeśli nie ty? Przeraża start cię, nie zobaczysz mety. Brak wiary w siebie to błąd ślepych mas. Oni mówią na to los, my roleplaying life, dobytek. Cytuję, dumny posiadacz niczego. Ekwipunek. Jeden majk, co muka nie zsiada z niego. Twój majątek. Wiatr w oczach, w perspektywie, chuj w dupie. Kontakty. Dwa w pokoju, grożące bifem z Zeusem. Znane rytuały. Pojebane tango w stopniu mistrz. Tajemnicze piętno. Głos w głowie, który każe iść do przodu. Chciałbyś taki, kurwa, ziomek errata. Mówi mi to samo, bez względu, w którą stronę się zwracam. Umiejętności podstawowe. Sztuka przetrwania. Nie, złotówki są jak panny, każda do wydania. Poza tym dowodzenie, lecz nie ludźmi, ale ludziom, że raper może preferować balet nad balet udo. Zdolności specjalne. Kowalstwo mentalne. Najbardziej nierealne wizje przekuje ci w plan. Nie uwierzysz mi, tak, ale to już twój problem. Że podbijać rzeczywistość potrafisz tylko na kompia. Ja chwytam byka za rogi, ma wielkie oczy jak strach. Zdycha w agonii, szkoda mi czasu na omijanie bokiem najlepszych przeżyć. Dla mnie życie jest baśno, system smokiem, ja świętym Jerzym. Roleplaying life, roleplaying life. Z dziecięcą wiarą w to, że mogę zmienić świat, gram w roleplaying life, roleplaying life. Próbując zmienić cokolwiek, zmienić się da. Zrób to, przekuj dziś, wczoraj, w jutro, teraz. Bo za chwilę będzie już za późno, jutro. Przekuj dziś, pojutrze, wciąż przebijaj się w przyszłość. Twórz historię w roleplaying life. Roleplaying life.